Miksuje dla was DJ Lapiforce. Oh, falling all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? In the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Sad to leave it all behind. We'll be coming back. Could see it from afar, we were riding that way. Blinded by the lights, and it's something I crave. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Sad to leave it all behind. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I wanna love. about that. Run that track. Just my kicks, they cost a stack. My whole fit don't know about that. Get low, jump on back. Run that track. Just my kicks, they cost a stack. My whole fit don't know about that. Get low, jump on back. Back. Jump on back. Back. Jump on back. Back. Jump on back. Back. Jump on back. Jump. Back. Get low, jump on back. Run that. My whole fit don't know about that. Get low, jump on back. Run that. My whole fit don't know about that. Get low, jump on back. Get low, jump on back. Back, jump on back. Serwuję mi groteskę. Nie wiem dlaczego i za czym właściwie tak tęsknię. Proszę odejmij choć tuzin moich pustych westchnień. Nie chcę starego i mnożyć smutku tak jak wcześniej. Słyszę w koło, że mam szczęście. Wątpię w siebie coraz częściej. Waleriana z łyski w ręce. Niech działają jak najprędzej. Jeśli zasnę, może przejdzie. Niech działają jak najprędzej. Nie działa, leje więcej. Znowu płaczę na tym, czego nie zrobiłem, ale chyba nie mam sobie tego za złe. Nie, chciałem mieć pewności chociaż odrobinę, ale nawet nie wiem, czy dzisiaj zasnę. Zastanawiam się, czy moglibyście ciszej nieco wołać, ale kończy się jak zawsze. Wyciągają do mnie ręce i pytają, czy na chwilę nawet z nimi nie zatańczę. Więc tańczę, nasze to smakabry. Ja i moi mili nie dobrze znajomi o północy ze mną, ale tańczymy nasze to smakabry. Nasze to smakabry. Ja i moi mili nie dobrze znajomi o północy ze mną, ale tańczymy nasze to smakabry. Nasze to smakabry. Ja i moi mili nie dobrze znajomi o północy ze mną, ale tańczymy nasze to smakabry. Nasze to smakabry. Ja i moi mili dobrze znajomi o północy ze mną, ale tańczymy nasze to smakabry. Słyszę w koło, że mam szczęście. Wątpię w siebie coraz częściej. Waleriana z łyski w ręce. Niech działają jak najprędzej. Jeśli zasnę, może przejdzie. Niech działają jak najprędzej. Nie działa, leje więcej. Mama mówiła, że to wstyd przyjmować gości w takim bałaganie. Zamiast się nauczyć sprzątać, chowam i gromadzę to niczym brudne pranie. Chciałbym w swoim życiu błysk jak brokat, który mi po tobie pozostaje. Czasem trudno mi się ubrać w słowa, dobrze, że odzywa się mój talent. O,

głowie smutki, ich nie przegonię, przecież wiem. Lubią mnie. Rządzi, moja histeria rządzi. To fanaberia, tonę w niej. Kręci mnie. Duszki krążą wokół mnie. Niech uciekają mnie, jak płótkę zamknę. Duszki krążą wokół mnie. Niech uciekają mnie, jak płótkę zamknę. Duszki krążą wokół mnie. Niech pójdą sobie precz. Bez nich obejdę się. Duszki krążą wokół mnie. Niech pójdą sobie precz. Bez nich obejdę się. Duszki krążą wokół mnie. Niech pójdą sobie precz. Bez nich obejdę się. Duszki krążą wokół mnie. Niech pójdą sobie precz. Bez nich obejdę się. Szczep te tło, niczym żeby ogień nutko to. Już mi melodia kwiatów woń. Niech do góry niesie mnie. No dalej serce błoni, czym żywy ogień nutko dzwoń. Już mi melodia kwiatów woń, niech do góry niesie mnie. Problem, tańczy w mej głowie problem. Nuży mnie trochę, dobrze wiem. Polubił mnie. Głosy, do łka szepczące głosy. Te słowa mylące mówią mi za dużo ich. Duszki krążą wokół mnie. Niech uciekają mnie, jak płótkę zamknęje. Rura, kurwa, rura. Kurwa rura! We'll be right back.

baby. But you, there's something about your body that's got me thinking of nobody. We'll be right back.